أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلقا فالعبد بأخلاق سبقا أضفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فلم دريمة تكون وتم الله جل شانه وتم تعذرهم بريتي ديخ مبروتي dhe falje kërkojmë. Falemderojmë Allahun Gjellëshanuhu që na bëri të mundur që sante të dubohemi në këtë shtëpi të Allahu Gjellëshanuhu. Në këtë vend, kundoshta para 20 apo 30 viteve, askusht nuk ka mundur të paramendojnë se këtu në këtë vend do të ndodhet një faltore në të cilën do t'i bëhet ibadet Allahu Gjellëshanuhu. Një faltore në të cilën muslimanët do të tubohen dhe do të përmesin Allahun Gjellëshanuhu, do të ndëgjojnë për dinin e Allahu Gjellëshanuhu. Salate dhe selamet të përzemër ta i tërgojnë Muhammed Mustafas, vullës së gjithë pejgamberve, të cilin pejgamber Allahu Gjellëshanuhu dërgojnë mëshirë për gjithë botra, për të vetmin qëlim, për të nxjerë njerëzimin për errësirën dritë. Paqa dhe mëshira Allahu Gjellëshanu qëtë nbi Muhammedin a.s. Nbi sahabët e ti, nbi tabiinat dhe nbi gjithë ata të cilet e ndjekin rrugën e Muhammedit a.s. deri ditën e kiametit. Të nderuar vëllezër, të nderuara motra, më lejoni që në emrin tim si imam i kësaj xhamie dhe në emër të kryesisë së xhamisë, që përshëndes dhe që faleminderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë tribunë, që pa dyshim, meritat më të mëdhoja ju takojnë juve, sepse sikur të mos ishet ju sonte këtu, sikur të mos vishet ju sonte në këtë tubim, këtë tribun, edhe prezenca jon do të ishte e pavlerë. Më lejoni të faleminderoj të gjitha ata të cilët na erdhen nga larg, nga e tërë Zvicra, në veçanti musafir të cilët na erdhen nga Austria, Gjermania dhe vendeve tjera. Allahu Gjellëshanuhu ju shpërbleft me gjenet për çdo hap të cilin keni bërë. Gjithashtu përshëndes edhe dëgjuesit e radio pendimit kudo që na përcjellin. Dhe dëshiroj të falenderoj stafin e radio pendimit që na mundësuan që tribunën e sonçme ta transmetojmë drejt për drejt në përmes radio pendimit. Allahu ju shpërbleft. Falenderoj imamët, kolegët e mi që veprojnë në Zvicër për pjesëmarrjen e tyre, që është një respekt i veçantë për ne dhe për musafirët tonë, Allahu dhash të mira në këtë dhe në botin qeter. Pastaj vëllezër dhe motra të nderuara, Meritat e veçanta kanë musafirët tanë të nderuar, të cilët ju përgjigjen ftesës tonë pozitivisht, krahas angazhimeve të shumta të cilët kanë ata, përsëri morën rrugën e gjatë, vetëm e vetëm për të kënaqë Allahun xhallashanuhu dhe pastaj edhe neve. Musafirët tanë janë shumë të njohur për popullatën tonë, qoftë në vendlindje apo në diasporë. Por, rendi është që ne t'i prezentojmë ato dhe suneti pejgamberit alayhi salatu wasalam, ligjëruesit tonë të nderuar. Do të fillojmë prej ligjëruesit të mesëm për shkak të moshës. Doktor Zekeria Bajrami, imam në xhamin e Sultan Muratit në Shkup, një daj, një thirrës i paljohshëm, jo vetëm në Maqedoni, por në të gjithë trevat shqiptare dhe në diasporë. Shumë aktiv në jetën e përditshme, si me ligjëratat e tij të mrekullueshme, ashtu edhe me organizime të ndryshme, e në veçanti ka kushtuar rëndësi çështjes dhe organizimit të gruas. Allahu shpërblet për veprat e mira. Amin. Vllau afër meje, doktor Shevçet Krasniqi, imam në xhamin e madhe në Prishtinë, pjesëmarrës në shumë emisione fetare në për televizione lokale dhe mala, ligjërues i rregullt në Radio Pendim, një daj, një thirrës i paljohshëm që nëpërmjet duarve të tij Allahu xhallashanu ka udhëzuar shumë gatrit dhe trejat tona. Një dietar që ne të gjithë jemi të nevojshëm për ilmin, për diturinë e tij. Organizues i shumë aktiviteteve të ndryshme për të dy gjinit, Allahu xhallashanu shpërblet për kontributin. Vllau jam, pas doktor Zekeria Bajramit që është afër, është Rufat Efendi Sherifi, kolegu im i studimeve. Dhe me thonë ka kryer fakultetin e shëriatit në Medine. Deri, apo mund të themi, kryetar i forumit rinor islam, që vepron tashma gati në tërë në gjithë Macedoninë. Një aktivist i zelshëm, që më tepër është përkushtuar, apo të themi i kushton më tepër rëndësi çështjes së studentëve dhe studenteve, në fakt i kushton rëndësi thelbit të shoqërisë. Allahu është përbleth për kontributin e tij. Dhe vllau afërtit është Hafiz Gjemail Nuhiu. Ka kryer fakultet, është në vitin e 4, nëse nuk gaboj, Fakultetin e Shkencave Islame në Shkup. Është një hafiz dhe lexues shumë i mirë i Kur'anit Kerim. Dhe krahas saj, Allahu xhallashanuhu i ka dhënë një zë të bukur, i cili na fali namazin e Yatsis. Dhe nga fundi i programit do të kemi përsëri mundësinë që të dëgjojmë ilahie dhe Kur'an prej hafizit të nderuar, pjesëmarrës në shumë gara të Kur'anit Kerimit, dhe momentalisht imam në xhamin e Sangalës. Vllau i cili pak më herët na këndoi Kur'an është bejtues efendi Elezi, Allahu xhallashanuhu e shpërblet dhe ja ruajt zanin atij. Vëzër dhe motra, ne dhe jo vetëm ne, për të gjithë shoqëritë përballen me problemet natyrave të ndryshme. Dhe këto probleme kërkojnë zgjidhjen. Dhe çdo kush mundohet që të zgjidh ato nga kënd vështrimi që ai mendon se është më i mirë. Por nuk ka dyshim se feja ka rol të rëndësishëm në shoqëri. Për këtë arsye, edhe ne titulluam tribunën tonë të sonshme Roli i fesë në shoqëri. Dhe unë shkurtimisht dëshiroj që të shpalos programin tonë të sonshëm, dhe duke filluar ligjëruesi i parë do të jetë inshallah doktor Shevçet Krasniqi. Pasi të përfundojë ligjërimin, do të na këndojë, do të këndohet një ilahie nga Muzaferi, cili ka kryer me dresën dhe Albaniku që është në zonë si jonë. Pastaj një voglush do të na këndojë një poezi. Pasaj do ta ketë radhën doktor Zekeria. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وتركهم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا زيغ عنها الى هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ورنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، إنك تجعل الحزن إن شئت سهلا. وبعد، فالندريم الله هنا مضرور تبارك وتعالى فرتميرة الشمطة متسلات نقن دروار نيوي ماضي الله عز وجل وتميرة الله تنت الشمطة ذتبا نمرتا وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها. Dhe nëse përpiqeni, mundoheni me numëruar nimetet e Zotit, nuk keni me mundur, nuk keni me arrit. E s'ka asnjë dyshim se për nimeteve të Allahut Azza wa Jall, për dhëntive të Allahut është edhe kjo mundësi që na është dhënë neve të gjithëve të bëhemi në këtë shtëpi, prej shtëpijave të Allahut të madhruar, në të cilën madhruhet emri Allahut Azza wa Jall, dhe thirret nga kjo vend këtu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas herë një ditë. Kjo është dhurat e madhe të madhe të Allah, që të seki pak më herët e fëndia, më madhruar i madhi Allah, më njësu e fjala La ilahe illallah, në kitë pjesë kësaj toke të madhe të Zotit, e toka është e Allahut krejtë, të bareke o të ala, e me qenë na pastaj, një për atyre që marrin pjesë bashkë për madhrojnë Allahun në këtë vend, fali namaz në këtë vend, kalojnë qaste të mira duke përkujtu Allahun Azza wa Jall dhe duke mundu me thonë diçka sa ja qëllojmë Allahu Alem e sa si ja qëllojmë Allahun Afal, por ata që ka lusëm Allahun që është shumë më rëndësi për neve krej derin fund të atje të gjinia femrore që këtë me gjlistonin Allahu me ne prënua ja Rabel Alemin e me qenë i knaqër me neve Allahu i madhrum e me gjithë nesër kur dalim para Allahut në peshoja tona në anën e djathë librave tona ja Rabel Alemin që shka thonë Omeri radiallahu anu prej dave tina Allahu me gjale ameli kullehu khalisa Allahumma ij'al 'amali khalisan waj'alhu kulluhu salihan wa la taj'al ahadan fiha shay'a o zot bëma krejt punën tëm jetën tëm për ty të jeto Allah më bën që puna jam krejt jetë e mirë fjala për përshmëri me Koranën dhe me Sunetin e mos më lë që punën tëm me pas për ria me pas për kapuç apo me pas për pozit apo me pas për lek me pas për dynja pa ta kam vetëm për emnin të një arab e alemin. Kjo do më kujtuat duke ardhë udhës, isha anën duke ardhë dhe ishte njëjtë cilë vjen me kënume që të lija me sharkija, me valzomi, bogroja, burra bashkë, s'po du me për me mëme se nuk është më rëndësi, e po kujtuat anë po mëj me u duru pajthan dhe kisha një vla afer i cilë më të qëlej dhe njëftu me të dhe ishte peskohë namaz, thash po të bëj një pyetje thjesht. Çka ta mërmendja, jemi në një aeroplan dy persona, thasha për dëmë të cilë shambull, qysh është kjo dënja, qaj person që atje që për para, tha po për njëf, a i përshkon me kënu e kënë Zvicër, unë përshkoj, a i të bën njerëzit, unë i të bëj njerëzit. Ka njerë që vinë për mu, vinë për ato. A vinë 2-3 për mu, a 2-300, e për ato 2-300, a 2-3000, nuk ka më rëndësi, por dhëtë përshkojmë për një vend, a i miknaq atat vetë, si mbastina, unë e miknaq muslimon të mi, me emrin Allah, hëtë zë o gjelë. Qëka e mërmenja, a i e njëtë ashtë falëzëm këtë dënja për i zëtë zëtët? Tha jësë është mundur, pa shka vetë ato thitë cilë ka ma mirë, që kjo është dënjaja la ilaha illallah, se cilin këtë dënja hecë edhe punën, por e ka për Allah, e ka për dënja, a i gjindet në ditën e kiametit, a nuk i gjindet, a i është mesele shumë më rëndësi. Pra Allahun e prënuft, ja Rabel Alemin, këtë ullëtim me këtë me gjlisën e bosh, me pas pëshoje tona ditën e kiametit, dhe nëse që të e fitojna, Në të lumë s'kemi hupë kur gjo. Kështu që më thashëm sena me zveti, bile bëne me që këni kalu një isata 2, 3, 4, ka sa bëhajtin kur dalë për këtu i të zote din, bëne me që kemi kalu inshallah në gjamin një prej shpijave të Allahu të zëvë gjelë, dhe inshallah bile gjatë kësaj kohë në gjëna nuk him, e në shta i madhi Allah në mishërën me rahmetin e vetë. Pas taj të ndëruar vëllëzër dhe motra musliman nuk ka dëshim se unë jam i ndërum me ftesën e kryesis, e të hoxhës edhe të kolegu tim që bashkë me hangrim pi një kohë në Medinë atje, Jemi ndërum edhe me prezencën e juve këtu shumë, jemi ndërun ma shumë se të tanat, që nga të me je kam vlaun tam e hoxën ton panve, kështë hoxë Joni Krejt, hoxëa i njoftur doktori Zekriaja Bajrami Allahu e ruajt dhe jashtoft dinin, jashtoft takvallukën dëvëqmerin dhe jashtoft ilmin dhe boht me qenë insha Allah një prej yjzve të cilet drejtohen dhe rintohen me të muslimën këtë vend dhe gjithi ju jara bel alimin. E është ndirë për mu kërë më thamë laznija se krahës teje e kemi edhe hoxë Zekria Bajramin thash me knatësi të veçan, të dyfesh, knatësia parë është që dhimi pa ata mësliman, atje me kalu pak qaste me ta, dhe knatësia dytë është që kam hoxhën afer, por që kam e bo që mu këta dëdu të bënën bashkë, e me dhamë fjallën me foli pari, për ndryshë onë jem njësë me foli dyti, që ka të lëkët dhe të rusha dikun, onë jem njësë me marra të me hangër, por ka njëherë nuk delë që shme ndë njeri. Gjithashtu, kër erdha këtu, krejt këtu, kuptova edhe për vllahën Rifatin dhe të tjerë, Sherifën që prezentoj hoxha, edhe me Rifat Sherife kemi kalu një kohë të gjashtë, ndoshta 7, 8, 9, 10 vjetë, 20 dina që në Medinë, bagi kemi nëjë gjatë, kështu që është knatësia shumë fisht, Allahu ju shpërblyft edhe juve që këni marë kohë dhe një arë, që është ta hoxha më herët, Allahu ndëruft nga venet të ndryshme në dim jetën që është në Evropë, por dashuria për din dhe për më të bunë në shtëpit Allahu që ka pru juve këtu, e ndështë atë që ka do të thejmi në, nështë nuk është ere për juve, por elhamdulla që në din kemë diçka e që ka tha pika parë dhe pika e dytë, kemi në din diçka që ka nëvuje përkujtu një anë i tjetërë. Temën që cekë i hoxha e ndërun, që fejtoj pak e të mundohëm me ingushtu e pak fjallë, se tema është shumë e gjanë, roli i fes në shoqëri, la ilahe illallah, teme madhe, sa të dush me fol, derit vdesim Nuhi alayhi salam 950 vite, jo për krejt fena i bekuari me fol, po vetëm për një pjesë të madhe të fes, për tauhidin, për fjalën la ilahe illallah, ka thirrë 950 vjetë, dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam, 13 vjetë atë jeni mikë, po pastaj edhe një kalablak vjetë kënë me din, po nesën me din pak metodologjia ma ndryshe se sa në mikë, sepse në mikë e veç fjallën la ilahe illallah, ndërson me din, pastaj fillojmë një ospjegu e mëslimënëve, se dini Allahut është regullë sistem i jetës krejt. E si të thush dini Allahut është sistem i jetës krejt, ku më janis dhe ku më bitrisë. Ku me fillu dhe ku me mbaru që ka me folë për kitë din, për rolin e saj një jetën e për gjithshme. Kur për thëmë të se jetë, të feja është sistem i jetës, pra më ka qenë një mision mjaft interesant në një prej televizioneve tona atje poshtë, sa të qa që bona nervëz edhe fika nuk mujta me ngue për futjen e landë dhe simsim besimit na për shkollat tona në Kosovë. Dhe atje më kam përmen mu, ata nuk kanë mujt pa më përmen me qitë fjalë, ata më kam përmenë, më kam marë për goje, për se problema jo punë, se po thojnë anakin, se kemi thonë dikun, dhe na thojmë, la, ilah, illallah, e që është mësë me thonë, e që ka me thonë ryshe, nëse nuk themi se islami është sistem i jetës, sistem i jetës e islami, program i jetës krejt, dhe se kjo Kurani Allah, ta zëvë gjelë ka ardhur vërtet, mësë pari me na i drejtu e zemrat tona, që ka thonë i madhi Allah të bare, kjo e tale le ka gjekum kitabim in Allahi u nuru në mubin, jehdi bihillahu me një tebe aridhvanehu subul e selam, o ju khrygjuhu me në dhulumati le nuri bidhnihi, o jehdihim ila sirati mustekim, Allah e ka qukit Koran e ka zbri të bare ke o tala, me ju dhëzue njerëzit në rrugën e vërtet, në rrugën e drejt, ata që e pasojnë, pra për ata që dënë me një kitë Koran, ka me qenë programi jetës Koran i krejt, ka me qenë programi dhe i mezhliseve dhe i tubimeve, një flet, krejt i rëtë ngojnë. Një imam i del atje, 2 milion njerëz, 3 milion me qëlluën qabë edhe në haqë, ko është tubimi maj malë që ndoni herë mësliman, mrena vitit të buhë në vend saktuar, 3 milion njerëz veç frimë që marrin. Asë e kalë cigaren kërkush, asë nuk të folë telefon kërkush, ja, imam i lezën Koran, 3 milion njerëz e ngojnë, në ruku i pari, në ruku krejt të tanë. Qështu në mëse njeve dini Allahu të madhruar të bare kjo vëtala. Program i jetës krejt. Pra për më mujt me 2-3 fjallë, sa për fillim, me të regu se qka dhe me thonë në islam, dhe me thonë jetë e njeriut prej lindja zë deri në vdeki. Jetë e njeriut në raportet e tina me të madhin Allah Azzawajal, zëtën kjo është bërthama dhe temeli dhe esenca që ka zbrit libri zotit dhe ndërguar pe i gamber të krejt. Me njoftë Allah dhe me spastru e zemrat njeriu prej kufrit dhe prej shirku dhe prej bidateve. Me spastru zemrën për gjithë seni që ka një los këtë zemrë. Po dhe për smundjeve të shumë ta me spastru e zemrat e njerëzve. Këtë dini Allahut ka ardhë njeriu në me bojë nësan dhe Wallahi që ma dy janë, aj që nuk ka din, aj veç nësan në formë të nësanit, formë njeriu. Aj që nuk ka din, sepse mjeri se ka kuptu që limin e ardhës tina në këtë dunja. Islam, i cilje regullon njeriu në subhanallë raportet e tina pra me Allahun e madhrum. E njeriu kër është i mirë me Allahun, që shka me kanë me njerëzit? Njeriu kër është i mirë me Allahun, që shka me kanë i mirë edhe me krejt dunjan, edhe me hajvan, edhe me shpez, edhe me natyren, që shka me kanë ndryshe kër është me Zotin i mirë, të bare kjo të ala. Këtë din, i cili nuk len asë një drejtim tjetës njeriu të për pa përfshi. Në lëpshat janë në politikë që ne kemi pas probleme dhe hale kemi probleme, dhe unë e mendoj që dhe të ju ka problem, qëtu, me qitë në nënvota, kanë ja, një pjesë madhe vlaznive këtu, me pletë respekt, nuk kemë rangë të mbullnu asë një, me sepse gjëmat juve kemi edhe na tje poshtë, një brumjena, kur vjen puna të partia, të politika, të senë thënë hëgja, qëtu mës në operzi, deri shtë e pas në kufinu në nësi mëmë, i gjamist madhe atje, apo kësi më me gjamist matë madhe atje, nga anë vlaznive poshtë Macedoni, apo këtu një gjamijet madhe begit për i matë mëdhave e këndi aspor, deri këtu këtë bënë me ndërhyje, si të vjenë punë e politike, së hëgjë mëse përzi, dhe hëgjë ahyt ashtë politikë, nuk është në regull, ka njës me dalë për i binareve të shëndusha. Ti gjemat, për ka lëzë këtina, a ka drejt këtë me hinë politikë, apo nuk ka drejt, thuaj se politika o diqka në tonë, e dini Allah o të është diqka tjetër. Qa me thonë? Qysh me qitë një hapë për para me vlazni të, me gjemat, e tani qa më lona me komunista dhe me ateista atje, e qa më lona me mësusa me intelektuale me ata që jenë të kryum, jenë të edukum, jenë të mishrum, për me urejt kitë islam dhe me luftu 24 orë, sepse ende që lizat e gjaku tyne i kanë të ushqyra prej ideve komuniste. Qka më lona, qka më na me të hatri për tyne kurse gjemat të jonë vlaznija tonë, kur flasim për politikë si pjesë e dinit Allahot, thojnë që tu më së përzinë alë se nuk e ki mirë. Së përdu me hima shumë këtë drejtim sepse është teme madhe. Së është teme madhe shumë. Por në, dhe shqyë Koran është një pejgamerin alehi salatu e selam, as ka bo pejgameri politika, la ilaha illallah, a nuk ka qenë lideri madhi kryesori shtetit islam dhe i botës islam e Masina e Bubekri, Masina e Omeri, e qka ka, qa do me thana jo, kur është njeri kryetari muslimanve, as ka politika të jo, qysh në gjveshët kjo politikë për i dinit Allah të kjo segmenti jetës, po nëse në mërë në ekonomija tje, ku jena jetët koranore, e halallahu lbej, o harrem rriba, e ka lejuar Allah shilbjerin, e ka ndaluar Allahu, këmaten po, wala te kulu, e mbalekum, bejnekum bilbatil, mëse hani pasturin e juve, me rëshvete, me padrejtsie, me korrupsel, me forma tjera, të cilat kesh trajtuho dhe kesh përdoret pasturia në shëqëri, dhe sa jetë e kina të që flasi për shqitblerje, edhe ekonomin dhe me malan të muja është islamita, është një luft e madhe, është një ide fort, një ide po që shme qujtë, zdia bërë me thonë, ideja zë bërë me thonë, e shumë njerëzve, kjo është për orientalistave ka qenë që shmëti, me para desa shekuj, mjerë ish kanë gjetë edhe kokat mëslimënve, pas të ju kanë përshtatë edhe sistemi të ndryshme, ku fenë me përkufizuar vetëm në gjami dhe kaqë. Jo, vla, nuk është islami fe krishtere, nëse djena në botën krishtere ku po dominan, nuk diskutohet ajo, po dominan bota krishtere dhe tashmë jemi edhe në shtetë krishtere. Dhe shihni ma mirë se sa ne, se feja krishtere ka punë vetëm në kishë mrena. Si del për kishës më, nuk ndikon në jetën e njeri ju të kur gjo. Ja, nuk ndikon në sjellët e tina, në moralin e tina, nuk ndikon më, nuk qënë peshe e fare. Ndërsa, kjo islam për dënë me fokusu të me lanë në mrena në gjami, ta së përthejmë i kishë, mrena në gjami me lanë islamin, pra kur të vinë në gjami, jena mëslimën të mirë, këthejmë për kible, marrë më vdese, pastrohë me rrim qete, nuk folim, së ngritëm zanën e skallëm dëhënë, bëm, shumë sene tjera si bojna. E jashtë islam, jashtë të gjamis. Si dalim prej gjamis, anë manë, të onë, këtu i shala s'ka, se nashtoj në matë mirë, se na ku me ditë, i shala. Si të delë prej gjamis, shkanë mëslimani jonë dhe shetë alkohëllatin, shetore, për letë gjematon kemë, që mi thonë? Sa ka islami ndikim njetën e tina familjare, e shëqërore, temi në kena në shëqëri. Njetën e tina individuale sa ka ndikim që ke islam. E kanë ngu e pëndihun pej të vetës që 30 vjetë pëj bëhët. 30 vjetë nga në hoxën edhe hële, shëtorët vetë shëtë alkohol. Kanë diku islami njetën e tina? E jo. E shëqëria formuat për individit, formuat familë dhe formuat shëqëria. Dhe aja e thëtëfave të vetës të vetë, bëhet ma hoqë se ti. Pra, ka e morë me qitë ekonomin jashtë a islamit. Kë islam kanë me të regu tyset me qenë muslimoni mirën politikë. Pra, që nanë është përtërore me Allahu nuk diskutohet. Me qenë muslimoni mirat edhe në shqitblere, me qenë nërnek dhe monster, me qenë shambull, me qenë muslimoni mirat në raporte me njerëzit krejt, me sjellë mirë ndaj njerëzve. Kë islam kanë njeriun me mësua që me marë dije, me marë dije, la ilaha illallah, me marë dije, o kur rabi zid një ilma, thujo, zët shta ma dijen, me marë dije, u akull heleste vëllëdhin një alemun, vëllëdhin e la alemun, nuk jenë të barabarta që të që di dhe ta që nuk din asë njëherë. Pare, për dunja, Allah ja budales pare, Allah ja për qafirit pare, Allah ja për njeri ju të marë, ja për zote pasurin, së qëmë për shkurë gjo. Ja për Allahu pasurin, me pasurin e se bëti dishëm të Allahu. Së në bëti dishëm, dhja diçka e veçant, nuk ka diçka në dunja që e stimulan ma shumë, dhjen se sa dini Allah. Edhe ti me veçant dhe ma dhe sa dush me folë për rolin e dhjes në islam, në jetën dhe sunetët pejgamberit alejhi salatu vesselam, po pra dhe fjale e parë Korani, që ka zbrit, mësën edhe lezën edhe studion e oju njerëz. Dhe ka thonë Allahu, kullin dhuru ma dhe fisë se ma vati vel ardë, kjo është për një shtresë më të lartë. Kjo është për një shtresë më të lartë, për shtresën intelektualëve, shkencëtarëve. Dhe shiçani edhe në qiell na hipni, kushurni çka ka dhe të ka dhe zbulon argumentet e Allahut të madhruar. I nxit Allahu njerëz me dalë dhe me lyp. Allahu azza wa jalla thot muslimanë dilni as në tokë të Allahut që keni ardhur në fund dënjas që kanë dhënë përpara, se tash afërini për dy saat çkani. Por përpara ju numëruesë në ardhmë shumë larg. Huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhilulan famshu fi manaqibiha wa kullu min rizqihi wa ilayhi tuhsharun ka than Allahu azza wa jall. Allahu është ai i cili ka bëju juve tokën të nënshtruar e Allahu të shkimë miell komë ta çit pa çare. Ja ka bëu për me punu tokën dilni për rrezkun ku do të qof na për dynja. Pra pas në halal me marr me lyp rrezkun edhe në Zvicrën edhe në Kanada që më shkuan në lak në lak sa më shku do të qof edhe në Kinën Japoni. Pas ta drejt me shku me lypër rëskon. Mirë pa Allah në fund të jetët pa thë duaj lejhi të shërun, por që e rrëkë më së mashtërën ty, se të Allah o kimë u këthi, Allah dhe zvisër, gjanë ty la ilaha illallah, e ku i ka Allahun, pra mëse harra Allahun, sepse shumë musliman për në vina për Evropë, e për në hupin dinin Allahot asë zëvëgjel, se për thot puna së pëmlen më falë, e angazhimet e mija nuk pëmlen më falë, e Allah i madhruar i ka thonë robit vetë, vetëm gjysë orë mrena 24 orëve mi jepë mu. 5 kohë namaz, ka 5 minuta 25, shtaja 5 rezervë, bojnë 30 minuta nditje Allahut të madhruar. Edhe ato 5 në sabah, e 5 ka gjysa natës, e 5 para gjysës natës në këshumë, dhe 10 minuta dikun për jesin, ka dreka, ka i qinia. Si në gjendje për Allahut që e dënë ti, edhe e besën, e dënë ti. Njani ta në mu në replanë o lafer, edhe thasha falesh, tha jem falë e ke lanë po. Dhe me thanë, i pas ka thanë Allah të zëtë, a bërë më prishën e me ty, po prishën, a së përdu me ty. Jo, ja, je që ashtu sash, je që ashtu dhe Allah. Je që ashtu i ke thanë Allah. Ti ke thanë Allah të zëtë, unë tash këmë gjithë fa puni, këmë gjithë a dylë puna i majshë, asë përshamë falë, pra i ke thanë në zëtë. Dhe që tash, kum pas nevojë për ty, të kum ranë se është. Tash, sem zërë për ty, e kom punë shkej punaj atje, para ditë e mas ditë, dy punë e kem, sem zërë për ty. Që shtu i ke thanë Allah të madhru. Për ndryshë të me kanë besu zotin i cili këta ajrë, kush për nëpë me fitnjeve, la, la, la, la, la, këta oksigen, sa pagu njeri ju, në Zvicra me pare, bleni oksigenin, sa kushtën me këta oksigen që e thithë thëmna, të me në nalë Allah e që ka vojnë, po me këtë dorë që shetë që të blenë me deshtë Allah me ta marë paralizën, tapë, shetë që përpjetë, avdesë të në mërë të ne, e që shetë që shblenë, këtë që i dorë, aspo na, shpirë tje për Allah e ta ka marë dorë të ka paralizu. Që shmërë për tanë për Allahën e madhurum, gjësë mërë e mërëna dite. Mja kështu Allahë gjësë mërë, për nuk e dënë. Nuk dënë. Nuk dënë me konë feja sistemi jetës tanë, se tutësh mësë për të hanë kohën kërejtë që shëtanit të rritë. E shef Allah i madhrum, kuna pi thute se të me punu këtë dynja, e nuk me i më falë, nuk me i majtë dinë për me gjithë ko e marë për ligjerat. Nuk më nëshme gjithë ko, Omer ibn al-Khattab radiallahu anhu, e ka pas shpinë në një lagë që vetë Avali, Avali është pak, atërë në mruja është Medinës, ta është pjesë e Medinës. Edhe ka qenë, thëtaj vetë, një një hadith vërtet, thëtë kam qenë me një shëftemin, thëtë me këna pas bo me renë, se këna punu pun fushë. Zbohet pa punu këtë dynja, pun fushë. Një dit, zbritajnë me dinë e poshtë, dhe mërë të lajme treja, mëska zbrit në një jetë kuranor, mëska urdhru pejgamberi diçka, më alej salatu e selam, mëska ndë një rësi, dhe në këshëm, në gjithë të naltë, më rami më të regon të muë që ka treja, në shëriat, në dinë të lavë. Ditën e një esër me, a i ponante e une, zbrit shë poshtë, edhe mërësha që ka lojme treja. Psa s'ka pas shefa meri me najt, gjithme pejgameri pa nalë kurra, se buhurera, s'ka pas shefa po dohtë me punu, po me punu po që nuk e harrej dhe dinin, dojti ku edhe për din, edhe për rin, edhe marë dije, po edhe të njëtë në kohë me punu për dynja. Po pra, pejgameri alejselatu a selam dhe ju tam të punani, ka thonë njeri ju cili punan për me ushqyu femite ti kur janë ty vegjel, është fi se bili leh, njeri ju cili pëndan me shqyprin të ti që ju kanë plak, kja arti këtu i ki babe plak, atje la ilahe illallah, mëse harët e sadaki madhëm e që babes atje nanës, është fi se bili leh, është fi se bili leh, njeri ju cili pëndan, përmendje masi dhe kryolaci, thët është fi se bili shejtan, është në rukë shejtanit. Po, pra karme punu, për karme punu e për vetë vetën, për familjen tane, po dhe për prindët tua atje nëse i ke gjallë, Allah i ti rujtë, nëse i ke gjallë atje më kujdes për ta, o shtëfi se bili la, si e kurban i familjes, dini Allah nuk lënë me najtë për di hava, që puna dhe gjallëna, por mbaje dinin Allah të madhrua, dhe kuptohë se këtë din nuk delë jashtë atina kurgjë, s'ka mëndësi me dalë jashtë atinit Allah të kurgjë, dhe më ndej se problem shumë më rëndësi është tek ne, pra për këthejem, na me shta mëslimën që i kena, nuk janë numër pak, edhe që shqiptarë anë se na, jena 90% shtu në Kosovë mëslimën, e krejtë shqiptarët mi buona shtë anja 70, dalëm këtë, nuk e di, si mëslimën për flasë, si mëslimën jena shumë, por mjerisht edhe ta pastaj, që në vina për gjamia dhe që falë dhe pas kohët namaz, kemi defektet më dhatë ta. Jo në hëgjëllartë nuk për dina vëllahi me mësu, jo në vetë nuk për që zotin e dhe bërë që zahë nuk jem të lithë me zotin fërtë, për dalin fjallë për si më zdelpiktuhit, s'pa shko largë, s'pa hinë zemër, për hinë këtu për del këtu, jo është kunder ta aty në spjavlenë, nuk di qka. Pse nuk e kuptan këj milet këj din të Allahut, se nuk ka diçka në islam qka që kjo prej feje e që kjo është me feje. E ta nësa mujna me majt është diçka tjetër. Ka këtër, ka tjetër se në shtaj, sa mujna me majt është mesele tjetër. Por me besu dinin Allahut, që ka thonë Allahu Azza wa Jall, që ka thonë pejgamberi alejselatu vesselam, në raportet tua bashkëshortore, me din të Allahot, la ilahe illallah, në shkën me kanon të lekes, hale për mi gjysa e Kosovarve, atje në martesë, në shkuru rëzime, kur derë dhe gjako atje me zvetina për pajtime gjaceve tjera, hale gjikojnë me kanon të lek, duka gjinit, la ilahe illallah, burat 70 djetë e qesë i kryt 5 rënditje, edhe më gjikojnë mu me kanon të lek, duka gjinit. A kur të thush me Koranë, zëtni, je po këtu jena tradita, na nuk jena në Arabina, na nuk jena në Arabi, këtu jena në Kosovë. La ilahe illallah e fetu minu në bibad dhe l'kitabi vë të këfuru në bibad, ka thonë Allah për besenë një pjesë Koran dhe për më hënë një pjesë, a pseve që për djenë të jithë ta, a më mire me tarë i jithë, por me pranue, valha dhe nuk për vjenë me gjithë më që unë 4 sabajt kërë vera, e më ranë 2 natës, apo në 12 me falë sabajt, edhe e për në vejnë ka në rrithë, edhe kur djena gjirimi me agjeru e 20 e 18 ta në ditën punë, nuk mujna me thonë që është ëmbël. Nuk mujna me thamë, por nuk pekom dërë që është tjilë të hiqë, sepse Allahu ka urdhru dhe knatësia Allahu të është mbi lodhjen tem dhe mbi ata tëth të cilet për vjen muë kër për vjen zërë me pri zhjumin e për ri për hangër e për piton ditën, ta mën sikur sa i smutë, sa ta në ilashet jenë të më lami pia, aty në fmive të dhe këllim ashtrojnë thënë pia, shta ilashet të me lë këta, ta osa këta me lë, për kallë me pithë mija, dhe kur të mërë të kohë li ka njëherë, se me ka tithë nuk e pinë, ndërsa nuk ka neve me thonë ty edhe mua tithë, ti e pinë tithë, sa dhe tithë të pinë, sepse dëbija është me e madhe nuk bahët, ti ke kuptu se zbën për pia, ta ilashet, se më varë për tina shëndeti, pra nuk bën për kërëdinin Allah, se për tina më varët, knatësia i jote dhe raportet tua me Allahun Azza wa Jalla, la ilaha illallah. E ne këna me deko musliman. Këna me deko musliman dhe këtë dënja s'ka me të kërkush. asnak nuk na me mirë. Jemi sët që të ku jena mas një qinë jetë. Ku jena? Pejgamberi alayhi salatu wasalam njëherë ka thonë një hadith, kish shpesh më kujtohet mua, kur e kshyri vetveten edhe vllaznin e mi, thë, prej sot dit 100 vjet, asnjë njeri në rruzullin të kësur nuk ka me qenë gjallë. Loj, loj, ku jena ta? Kan shku! Po edhe sot dit na qa jem qëtu, ku jena mas 100 vjetë? Asnjë, qka këtu sësht? Ku jem? Kemi shku, qysh kan shku shumë tjerë. Harrohëm, vllazni, harrohëm, kush të kujton? Për pas amelet tua që a i ke bo, ki me hinë që atë vërmës gjithmoni, sa nak i vogël, ka jaman aty. Sa nak i ameleve tua që shkojnë për para, pa mushet let me amele. Të mira për këqia u dhu billah, Allahu në arupi këqia. Dohet me dek, dohet me dek, nuk bën me të nërysha, u la të mutu në illa u anë të muslimun, më zgaboni me vdek nërysha, bëtë Allah veç duke qenë muslimon. Pra rruju se vdes nërysha veç duke qenë muslimon. Lutë Allah me tua muslimon. Lutë Allahën me jetu musliman dhe me vdek musliman. E morin gjallë musliman dhe me taku me ata burrat mish. Ka thani Sufi a.s. Të wafëni musliman. O alhekni bis salihin. O zët me mërë shpirt duke qenë musliman. Dhe me takan me burrat më dhej nahiret atje. Me burrat më dhej, njerës të më dhej. Që kanë kontribu për këtë din. Ju Allahu a ka dhonë këtë dunja. Po dhe ne më la ka dhonë. Nuk jem të anku alhamdulillah prej Allahu. A ka dhonë zoti din dunjan. Po a ka dhonë edhe dinin la ilahe illallah. E rune këtë din dhe dinja zotit kemi jetin shumë për këtë din. Falendrani Allahu se wallahi që ma dujan. Derit vdesën me najtë nësit gjde. Për falemderim Allah për këtë din që na ka dhonë Allahu nuk mujna zotit. Kur për jetë me dal hakesh. Vesh për din. Se le për të mirat e tjera, pa për të kunder të vesh për të mirat që ne ka dhënë Allahu trupit tonë, këta ajrë që e thithë, me këtë shëndete, këtë gojë që për dina me folë për të, me të, e këta vesh që për një, mësi pas vesh, ha për gojë sa dush, qëkyje ndash, si mësë t'i kive, qatë për gojë, qëkyje sa dush, të ka dhënë Allahu të mira, la ilahe illallah, la ilahe illallah, na ka ndëru Allahu shumë vlazni. Në ka ndru Allah të kënaqë me këtë din, të kënaqë me këtë din, e të jetojnë asë musliman, të mëndo me praktiku këtë islam, vetë vetën tem, dhe me familjen tem, që të e ta nësat mëj, bresat mëj masanej, se e kom bërqë, ka një herë thomë o zëtë, pravësat me sen kërë pash pak pra pëthem, o mërzita, mërzita, dëshku për kupët, e se du mërzita, hele dhe të më kalzua, e pe, e ngo, o se ngo, se shima, së mujta me ngu, se dëshkesh ka pelsas, nuk mujta me ngu, së mujta, e po thomë o zëtë, na meritojnë me nalëshu toka për ti e i madhim shërshëm, na jena ndin të në rrug tonë na kënë ndryqu, ki drita është të vëgjën, ki drita është të vëgjën, drita imani tonë me madhe, me madhe kanë ndryqu Allah zemrë tonë, për shumë hakun, për pritojnë me punu për këti. Për jo Allah i nali për mytë, me që keqë të madhë, të ngëra në pejtë parit meje, e derin fund atje, me na bo rafsh me tokë, me na që të të në hastahane spitale, kej, krej, krej. Që pritojnë me punu për këtë din, la ilahe illallah më knasht me këtë din e vlazni. A ka ma lezet e ma knatësi se kur njerë me vlazin e vetë musliman, kur kanë të rëbëndë shka për din, e fa namazet knasht e shpirti, e sheqe që të sovë jeke një obligim, i një mund dikuj diqka, ta shaharin dikuj diqka, se për se ke vlaq të vlazni e radiopendimi, sa arë i këmë thanë, o vlazni pënani më sëpërtani për din, hëzëllar nuk jeni ba, su shflas, su shpesh Allah i shpërblift, dhe këtu shfrizeras të falendereje dhe publikisht, anë pëse me tana jenë Allah i shpërblift që të se ke hoxha, jenë ashtë doja më kontakt me ta. Punoni o vllazni për din, punoni për din, mos ngoroni punoni për din, se nuk ka kusht me kanë veç kusht me punu për din. Këto hoxhallar se kanë marrua kit, se kanë blek, se kanë bukur, është bukur. E ka bëu xhamati, punoni për din, puno për din, se fjalën më të mirë që e thu për din, dinarin më të mirë që e peki për din, sadakan më të mirë e ki që e për din, o vllazni punoni për kit din. E kënaqni me kit din, e mundohuni kit kënaqësi, mjaftini zemër vladët juve, gravët juve muslimanë ka çkani, e pa besimtarëve. Wallahi shumë kam frikë të madhe Allah dhe me kashme përfëndaj se ju, për dhe na që poshtë kemë me opyt edhe për shtatë që farë që si lë rëthë rëthë e që për nëni ju me ta pëse se ja ke spegu dinin Allah për ta zëvëgjel dhe Allah i të dikëm për juve ka marë ditë kja me dikush do një qafir që për në me ta e ka me të ka për fyti ka për to zët pëse kësë më ka të regu mu e këm najtë me të 20 vjetë e 30 vjetë nuk më ka bërë davet të ma bëmë rafsh, të ma bërë rafsh, e sa pëmë qënë gjëhnem ti muë, e këta për qënë në gjenet, me qëfar drejtë kë heshti, ndaj këti nurë dhe drite, pësma heke kë muatë perde, parasive që pas në paune, hakun, Pse s'ma ka heka atë perde? Cka me thonë ti Zotit? Jem tu që më sjesim për pune, e ku më qyrë punën të hem, e ku më qyrë familjen të hem, së më interesojnë me punë të huja, la ilaha illallah, pregatit e se kemë pyjtë para Allahu të zë u e gjelë. Kemë pyjtë bashkë me muë, qa kemë bo për këtë din, në ka ndëru Allahu shumë, në këtë Evropë, gjithë ta njerëz, mësë me në ka ndërëtu Allahu shumë, dita me gjithë rrugën Allahu ta. Ishëm ka nëse njerëz e tjerë, vlazni. Ha, peq frie, pshetua, frie, bakur, edhe përfundaj meselja, kur të shumë dek në shëngre zhag edhe pat puna jonë, mirët në të mirët, po Allahu në ka ndëru, Allahu në ka drejtu, Allahu në ka vëzu, e ate falenderojmë shumë. Falendroni Allahun azza wa jall. Falendroni Allahun shumë azza wa jall. Natën edhe ditën falendroni Allahun. Kryeni obligimet duke qenë të kënaqur me shpirt dhe lutni Allahun me të qenë kënaqur me neve në këtë dynja, me të qenë kënaqur me momentin e vdekjes ya rabbel alamin. Me na dal shpirti me la ilaha illa Allah. Allahu na mëson me na dal shpirti me la ilaha illa Allah. Allahu na lësof llogari natën e vorrit ya rabbel alamin. Allahu na ndriçof natën e vorrit ya rabbel alamin. Allahu na dhash libër kur dalën para tina nga ana djathtë ya rabbel alamin. Allahu na fërsof kompensirat ya rabbel alamin. Allahu na lësof llogarin ditën e kiametit ya rabbel alamin. E na bashko pejgamberin alayhi salatu wassalam, Ebu Bekër Siddikin, Omerin, Osman dhe ata burrat më që kanë qenë para neve ya rabbel alamin. Allahu mos na dënoft neve në xhehenam ya rabbi. Allahu na boft haram fytyrave tona xhehenamin ya rabbel alamin. Neve dhe prindve tan që kanë qenë para neve dhe vladve ton dhe aty në që vin mas neve ya rabbel alamin. Këta ata që besojnë Allahun hak, e besoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për pejgamber dhe islamin e besojnë për din dhe pranojnë për din. Allahu na lehtësoft llogarin ya rabbi. Allahu na lehtësoft atë ditë kur dalim para Allahut. Allahu na boft me dalë për këti me zhlisit falë për gjënaheve ja rabbel alimin. Allahu na letësof me tu si muslimon ja rabbe dhe me qenë kontribus këtë din të Allahut, me qenë argat zotët i këtë din të Allahut, me qenë argat të islamit këtë tokë të Allahut azzë vë gjellë. Allah kuf të knaqë me neve, zotë ju shpërblevë dhe ndëroft ja rabbel alimin dhe tanëve Allahun gjënef të qëft ja rabbel alimin edhe ne bëne Allah nëse zgata pak. Allah ju shpërblevë dhe prapër këj falje që fola para hoxhës për ta përfituar të ardhmen zotë ndëroft wallahu alem wa sallallahu ala sayyidina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. أن يا أيها إيهاب راسي جد بيغمبرين أن يا أيها إيهاب راسي جد بيغمبرين فلن در ريزات جد جديدين فلن در ريزات جد Shpëtove njerëzimin prej keqe zërzir. Shpëtove njerëzimin prej keqe zërzir. Ja Resul Allah, Ja Resul Allah, Ja Habib Allah, Sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammed, sallallahu alayhi wa sallam. Leta di shanyari për këtë mirësi, përveç një Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi zami është rruga dhe shpëtimi jon. Allahum Kur'an kështu na tregon. Allahum Kur'an kështu na tregon. A që pas islamit vetje tërkërkon. A që pas islamit vetje tërkërkon. Allahum e zjarat do të dëshon. Allahum e zjarat do të dëshon. Ya Rasul Allah, Ya Habib Allah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Taha, خير الخلق وأنت صلى الله على طه خير الخلق وأنت صلى الله على طه خير الخلق وأنت صلى الله على طه خير الخلق Ty të thonë dhe Mustafa, je emruar si profet, të vullosi Zoti vet. Shumë selam ti o Muhammed, ki mëshirë për ne në hiret. Se ne jemi njërë të vërtet, shumë gjynahe kemi në jetë. Je besnik të thonë emin. Qysh në veçeli, kur ishe fëmi, thoshin me veti, se kjo është profeti. Është profeti Muhammed, qysh në i gjithë, se ke i si Ahmed. Ty vetë Zotit ka bekuar, u dhëcim për ne i ka caktuar. Me kuran është përcaktuar, që ti Resul je emruar. Je emruar si pejgamber, vullë në Zotit e mban më ndelë. Esselamu alaikum. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahum bi ihsanin ila yawmiddin. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب اللهم كما وعدتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم بما لا تعلمون صدق الله العظيم تداشر بلزر مسلمة حمدي فلندريمي شكيري إتاكونت فتمت الله تباشوك سلاتت إذ السلام نغا ثلسية شبيرتي تون me plot bindje dhe sinqeritet ja kushtojmë edukatorit ton suprem Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Përshëndesim familjen e tij të ndershme, shokët e tij të sinqert dhe gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Po ashtu ju përshëndesim edhe juve me përshëndetjen islame, me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Vëllezër të dashur, ndoshta do të ishte mjaft ato që e tha doktori më parë, dhe ato të cilën e recitun vëllezrit, dhe ato të cilën e recitoi voglushi jon, Allahun të gjithë të shpërblem. Mendoj se nuk do t'ju ngarkojmë, pasi që nesër është ditë pushimi, mu për ato e keni zgjedhë këtë natë. Lusim Allahun du Gjelal që shpërblen të gjithve me Xhennetul Firdaus, duke fillu prej organizatorve dhe ato të gjithë që keni marrë, pjesë në këtë tubim të hajrit, insha Allah. Po ashtu edhe unë këm për obligim të përshëndes në veçanti stafin e radio pendimit, i cili bol kontribon për këtë din të Allahun du Gjelal. Mendoj se edhe njëherë them, ndoshta kjo që ka dhe ta them unë dhe tjetë, shpresoj të mos jetë tepër, apo. Unë njëherë kam qenë në treg për të blejmë një kurban për Bajram, të blejmë një kurban me një vëlla timin, e pyetëm njonin për një kafshë të cilën e shitke, tham sa e ka çmimin, ai shkon në Maqedon, tham nuk është për ju. E, pse nuk është për ne? Tha, a e merrni për kurban? Tham po de, tha po s'ban se nuk i ka 2 vjet. E kish ditaj se kafsha e madhe për kurban duhet t'i ketë 2 vjet. E kish ndi. Tha nuk ashtë për ju, më falë, në tha, më si rrejnë, tha nuk ashtë për ju se si ka 2 vjet. I thoma ati vla që kisha me vete, tha shqyto vla, tha shki, Maqedoni, e dika se kafsha e madhe për kurban duhet t'i ka 2 vjet. Tha shka dikush prej tonëve se din. Tha hoq, po ki që këtë e ka ndëgju dhe e ka mbajt mend, po neve na i qitët mend, be tha të forë. Po qka të mbaj mend për para, pash zotin. Në gjami, hoxha. Në vdeke, hoxha. Në me vlut, hoxha. Ta shta gjire e kini qitë një bidat edhe ndarësëm së në lini rahat. Ishin konë me një muhabet, disa vlazni e njoni e pyta të lau në vetë ta, a ketë prom të filoni? Tha po. A ketë kalabullok? Tha bolvala. A patët muhabet tha hiqë. Pse? Tha ishkon një hoxha ti. Para me ndonë një hoqë me konë s'të letë bëshë muhabit, po me konë 5-6 atë atetë. E s'po thomë 9-10, se parës doktori tha, kemi ndetë me to 7-10, 8-10, 9-10. Une, 9, pa presje, 9-10, kujtova se 9-10. Shtu pra, Allahu ju shpërbleft edhe njëherë. Vëlezër të dashur, tema e zgjedhur si qëta doktori më parë, e qëluar, po e zorqëmë. Roli i fes në shoqëri. Me të vërtet është tem interesant, aktuale, po është pa fund. Në cilin segment të kapim? Unë këndova para juve një ajet kuranor, që është i njohër për shumicën e juaj, që Allahu Dhul Gjelal thot, wa idh kulna lil melaiketi, vi idh kala rabbuke lil melaiketi, inni gjailun fil ardi khalife. Për kujto ti o pejgamber, dhe ti o musliman, dhe ju të gjithë njerëzit për kujtoni, kur nësë kemi qenë hiq, Allahu Dhul Gjelal ju ka thonë me laqe, dhe i ka lajmru, inni gjailun fil ardi khalife. Unë dhe të bëjnë në si përfaqen e tokës, një më këmbës të si përfaqes tokës, jo zavendë si Allahu Dhul Gjelal, Allahu s'ka nevoj për zavendë, më këmbës në si përfaqen e tokës. Cili ishte ai? A ishte Ademi a.s. A ishte pejgamber, a ishte musliman, pra nuk ka vend fjala se kjo dynjo ju takon të tjerve ne vahireti. Por, me laqet që ka than, e te gjalu fiha, men jufsidu fiha, o jesfiku dima, o zot, ti të bësh një më këmbës në si përfaqe në tokës, që ato dhe të dirdhin gjakun e njën i tjetëri dhe dhe të bëjnë turbulira, fesat, kështu than me laqet. Allahu Dhul Gjelal tha, inni e'lemu ma la ta'lemun, unë di qka s'dini ju, e qka s'dini në ta, Nuk dinin se Allahu Dhul-Gjelal e kryoj Ademin a.s. Wa allama Adem el esma e kulleha dhe jamësoj gjuhën, jamësoj emnat e gjërave, e pastaj kur ju tha me laqeve urdhnoni, ata nuk i dinin. Allahu Dhul-Gjelal tha për kulleni, boni sejde para Ademit për respekt, nërsa sejde për Allahu Dhul-Gjelal. Pra Allahu Dhul-Gjelal urdhëroj me laqet të për kullen para Hazreti Ademit. Kur? Pas i aj i mësoj emrat të cilat jamësoj Allahu Dhul-Gjelal. Dhe kështu Allahu Dhul-Gjelal e ngriti njeriun. Por, nuk e la vetë. Allahu Dhul-Gjelal e pasuroj njeriun me gjymtyrë të bukura, me ftyrë të bukur. Lekat khalak në l'insane, fi ahseni takvim. Njeriun e kemi kryuar në formën më të bukur. Me kaq, vazhdo, thumë me, rëdednahu esfele safili. Po që saj nuk ja dynë shqiqirin, dhe nuk i ban hamd këtinet mirave të Allahu Dhul-Gjelal, a i bjerë në shkallën më të ullet, a i bjerë në shkallën më të poshtë. Kur? Kur ai nuk i përmbahet katalogut të Allahu Dhul-Gjelal. Allahu Dhul-Gjelal i ka thonë, o njeri, ty të kam krijuar në këtë formë, dhe të kam bon një rezervar për ushqim, por nuk kam lanë rezervar për alkohol. Nuk ka në trupin tonë, në organizmin tonë të rezervar për alkohol. Si të gjush alkohol, si kur ati rezervarit maqinës me i qitë pa krip, e prish. Nuk ka vend për alkohol. A i menç mi thotë, leho, që unë nuk pishu, unë pi ka pak. Se unë jam i menç, a i s'ka mend hiqë. Më falni, ai që kundërshton ligjin e Allahut Dhul-Gjelal, si që tha doktori më parë, ai që mendon se kur ash i smun dhe kur ash fukara ka nevoj për Zot, e kur ash i shëndosh dhe osh e ka punën dy zen, atëherë s'ka nevoj për Zot. E tash, ai që pin alkohol e ka kundërshtu Allahut Dhul-Gjelal, edhe është këthi në shkallën më të ullet, po valla, kafshan mbramje din shkon të shpia se gabon derën hiqë, të kërë mbramje të dera madhe. Ai që ka pi alkohol, a djetë e na tha njoni se në gjenë të shpinë e kishë marë një taksi. Tha hesë për para diri të shpia ime. Tha pse? Tha veç hesë ti. Mund që të të marë mbrapa. E njoni me një darë se më ishë botë rasë. E tani kur kishku të shpia, tha elhamdulillah mërinë. O baba, erdhe, tha në fmitë, tha po baba. Tha menzise erdhe, a jo lodhi, jo, tha jo, po menzise e gjeta shpinë. Po nonën, tha ku e ki, e kish harru në darësë. Lekat khalak në l'insane fi ahseni takuim, thumme, rëdednahu esfele safili. Tha unë bit njoni a gjithë të na me një lagje bandera shpeshta, tha ishë bod rasta banderave, marhaba, ju thëtë. O vla bandera, shkjo, a, mendova se haqji filon një është. Qa është kjo vla i dashu? Kjo është ajo që Allahu Dhul-Gjelal, pasi që e ka kriju njeriun, e ka pasuru me gjithët mira, nuk e ka lanë me trunin e vetë, sa ajë qërëditit me trunin, veç trunin. Trunin është për ta përdor, për ta ledzu katalogun dhe me shku mbas katalogut që ka zbrit Allahu Dhul-Gjelal, i cilje ka emnin Kur'an dhe sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Truni njeriu dështon, veç me trun. Truni është për ta përdor. Truni është për ta përdor, o vëllai dashur, për të mendu. E disa nuk e përdorin trunin, e japin me qira. E në herë njoni ti thash unë, thash ti vëllai dashur, me trunin tënd, me këtë kryen që e ban për sërandi, veç një të mirë, e ban berberit i ban promet. E ishtë tras, i pa interesum, gafil, i pa kujdesshëm. Islami e obligon muslimanin në shumë ajet e kuranor, e felajet të fakarun, e felajet të dëbarun, e felajet akilun, likaumin një fkahun, gjithë të jonë nëzitje për të apërdor trunin, po në fund, trunit i duhet katalog, cili është taj ligja Allahu Dhul-Gjelal. Andaj, Allahu Dhul-Gjelal atyre njerëzive ju qoj pejgamber, ato pejgamberit i pasuroj me qka, me shpalje. Se njerëzit e menqëm kanë dështu, ju e dini, filozofi madh ka qenë një farë Aristoteli, kanë paston, filozofi madh. Me gjithat filozofinë e vetë, tha po, Zoti ekziston, Zoti e ka kriju botën, por ai mo nuk i intereson që ka bëhet koposht. Si intereson, nuk i dini, s'mund t'i dije gjithë gjarat e imta, se Zoti nuk miret, Zoti o shumë i madh, nuk miret me këto punë të vogla, që si ka shku në dalalet. A qëtëri një filozofi mathë që në kanë shti në për shkollë të mësojmë idejën e ti, i cili ka thonë njeri është prej mejmunit, por ai kur e kish pa veten hen pasqyr me flokë të rrudhura, me mjekër të raskapitur kështu, të e këshirë veten, kështon, ko marrë në përfundim se unë jëmë prej mejmunit. A maj për vete, kështon. E pas të qka, jënë vetëm une, po edhe gjithë njerëzi. Pra, kështu kanë dështu. Allahu Dhulxhelal për ato ka që pejgamber. Për çka? Lijuhri gjennase minë dhulumati ilën nur. Për të nëzirë njerëzit pre ersirave. Pre ersirave, shumë ersira. Ersira e shirkut, ersira e bidatit, ersira e kufrit, ersira e kazinos, ersira asaj aty aparatit ku punon gjersën mbrëmën herë le aty, edhe kur don shkoj te shtëpia s'ka para për bilet. Edhe ajo është ersir. Li yukhrij an-nase min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu dhul jalal ka çu pejgamber, ka çu kushtetut, katalog, libër të shpallur për me nxjerr njerëzit nga ersira në dritë. Pejgamber pas pejgamberi. Çfarë detyre kanë pas ata? Rusulen, mubeshirin, wa mundhirin, li alla jekune li nasi alallahi hukjetun, ba dhe rusul. Pejgamber një pas një, për që tërhekur vërrejtjen, dhe për të sihariqu të mirët, për që tërhekur vërrejtjen atyre që kanë shku në dalale. Qëfar detyre kanë pas? Qëfar detyre kanë pas pejgamberet? Kanë pas një detyre. Wa ma erselna min rasulin illa nuhi i lehi, Ennehu la ilaha illa ene Fa'budu Gjdo pejgamber që ka dërku Allahu Dhul Gjelal ka pas një imperativ kryesor Urdhri kryesor Cili ka qenë Ti mëson njërzit En la ilaha illa ene Përvesh Allahu të s'ka zot tjetër Këto e ka thonë Nuhi a.s. Si që ta doktori 950 vjet Mirë po Në këtë fe ka tolerancë Në këtë fe ka lirit e zgjedhje, s'po thonë demokraci, lirit, tolerancë, zgjedhje, vetë vetë ju. Qka ka thonë në fund? Fe men sha e fel ju min, u e men sha e fel jekfë. Kush donë, urno, beso. Kush nuk donë, në më të beson. Nuk ka besu gruaje Hazreti Nuhit. Gruaje, bashorti Hazreti Nuhit. Nuk ka besu. Gruaje pejgamberi s'ka besu. Nuk ka besu gruaje Lutit, a.s. Kush ka besu? Ka besu gruaje e Firaunit. Subhanallah. Firauni ka thonë, ene, rabbu kumul ala, unë jëmë zoti mëj mathi juaj, Firauni e ka shpalë vetën zot, po gruje ti ka besu Allahum dhul gjelal. Edhe Allahum dhul gjelal e ka pru shembl, gruje në Firauni e ka pru shembl për besimtarët, durimtarë. Dareb Allahum me thelen, lille dhina amenu imraete Firaun. O musliman, o ti që thu, unë e kam problem, unë e kam telashe, unë s'mund të besoj, unë kam pengesa, Po, mos i kiti pengesat më të më dha se gruaja e Firaunit, e cila ka thonë, o zët, më bën një shtëpi në gjennet dhe kur talisëm prej zulumqarit. Buri diktator, Firaun, gruaja ka besu. Buri pejgamber, 950 vjetë, ka thirë, gruaja se ka besu. Fe në nësha e felumin, u e në nësha e felekfe. Pejgamber pas pejgamber. Të gjithë kanë ftu në një din, nuk ka din një qinë din, Allahu Dhul Gjelal një din e ka shpallë, inë në din e inda Allah il Islam, të gjithë kanë thirë në Islam. Allahu Dhul Gjelal i ka thonë havarijunve, ato e në ashab të hazretisës, shok të hazretisës, havarijun ju kanë thonë. Idhkallallahu lil havarijune, aminu bi ve bi rasuli. Allahu dhul gjelal ka thonë, o havarjun, më besoni mu dhe pejgamberin tim. Qka thanë ato? Amenna, weshhet bi enna muslimun. Kanë thonë, o zot, na kemi besu, po ti dëshmo se na jemi muslimon. Kanë qenë muslimon. Isa a.s. kaftu në një the, në një zot, nuk kaftu. Isa a.s. në tresh, në treshën, nuk kaftu. Kjo është problemi që vëzër të dashur, të themi kështu shkur të këput, Evropa. Nuk e ka shiju fejnë e vërtet asë njëherë. Edhe pse quhet krishtere, e ka marim një krishtere, nuk e ka shiju fejnë e pastër të shpalur nga Allahu Dhul Gjelal tek Isa a.s. asë njëherë. Por ato me diktaturi kanë detyru njerëzit të besojnë në treshën. E dini ato, me diktaturë. Dhe kisha ka bo presion të matë si që ditë në histori, andaj, kisha ka bo presion ndaj njerëzive, sidomos ndaj dietarëve. Djetarët i ka djek, literaturën jo ka djek, i ka ndëshku, kisha në Evropë, për një natë ka mbit 100.000 protestantë, për një natë, për 5 shekuj ka mbit 9 milion, i ka mbit, pse? kanë ndesh të zgjidhen të lirohen nga prangat e mendimeve të kota të kishës e cila mendonte se toka është statike dhe dielli sillet rreth tokës, se çashtu ja u mirë ke mendja njerëzive dhe për t'i mbashtruar njerëzit. Kështu pra, ata që mendonin ndryshe, kisha i mbytke. Pse? Se mendimet e vërteta rreth galaktikës, rreth astronomisë, rreth mjekësisë, rreth njerëzisë vinshin nga frima islame. Në atë kohë islami ishte në formë, në atë kohë kishte universitet në Andaluzi dhe evropianët që doshin të shkollohen i çonin fëmijët të mësojnë në shkollat e muslimanëve. Mësimi i parë merreshte nga shkollat islame, vëllezër të dashur. Këto e vërteton historia. Bile studentët evropian kur shkonin në shkollat, në fakultetet e muslimanëve, veshin uniformën e tyre, edhe ishte lavdra. Kur ti thonë një njoni, pse u ke veshtu si musliman, se unë duhet t'jem shkenstar. Do më thonë, kanë uhazu, na kanë pasu, na kanë emitu në një kohë, tash ne i emitojmë ata. Ne tash i emitojmë, pse? Kemi ngecë mrapa, por ne nuk i kemi rastin sikur feja e tyre. Elhamdulillah, kjo fe, si që përmendi disa argumente doktorit, në lezër të dashur, kjo është nëzitje për shkencë, kjo është nëzitje për kulturë, kjo është nëzitje për ardhëmëri, elhamdulillah, në çdo segment. Pra, ato që bëni kisha, i detyroj njerëzit që të largohen nga kisha, u largun, me cilën ide, me laicizmin, dhe than, nuk ka nevoj për fe. Nuk ka, për atë fe, me të vërtet nuk kish nevoj, po në thesin asaj fe, u mundun të afusin edhe islamin, që s'ka vend islamin atë thes, a ishte kret diçka tjetër, islamin nuk ka vend në to, mirë po laicizmi, komunizmi, socializmi, ja vun këtë etiket edhe islamit e cila nuk është e vërtet. Pra, roli i fes, muj me thonë shumë qartë dhe letë, muj me thonë roli i islamit në shoqëri. Roli islamit në shoqëri është shumë i rëndësishëm. Feja në përgjithësi është rëndësishme. Dhe një filozof ka thonë, kam hecur shumë vend banime, kam gjetur pa fabrika, pa kinema, pa këtë e patë, por nuk kam gjetë asë një vend banim pa një faltore. Që do në thotë gjithmonë njërzit, janë marë me fe, pa marë parasysh, janë marë me fe të vërtet, ose me fe të devjuar. Sot në këtë shekull, në këtë përparim, në këtë teknologji, edhe mo kanë guxim 5 milion, 7 milion në Indi e adhurojnë lopën. Eti, edhe ato thënë fetar, edhe ato jenë fetar, me dë vetën, po Allahu Dhul Gjelal nuk pranën. Pra, pa marë parasysh, a fe e vërtet, a fe e devijuar, fe e shtrembuar, por ne elhamdulillah duhet të arrujmë këtë fe sikur e ka shpall Allahu Dhul Gjelal, sikur e ka trasu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe në fen ton janë fut disa mbeturina, me vërtet janë fut. Përmendi doktori, njëherë unë isha me një marveshje të një shkurorizimit, edhe e spjegu më rastin, u drejtu më muhabeti, se endi u kri puna, një plak tha, valla brehoshta, mire ke pleçnu, tha vesh pak më kam bet hapri, thash ha, por hiqbe se përmendi kanunin. Nuk i shkon në bol, i kishin betë hatri, pra mbeturin është kjo. Janë fut disa mbeturina. Kur është thonë, muslimonit nuk i duhet punoj muslimonit. Muslimonit nuk i duhet shpia mirë. Muslimonit nuk banë këmisht bardhë, me jaka. Muslimonit nuk banë dve në orën, në kra. Dhe më thonë, kështu është thonë, pse? Tu hazume nga të tjirët për me një los islamin. Dhe i dashër, kjo botë, kujti është thonë spari halife, Ademi a.s. Këtu kanë hise edhe muslimant në këtë botë, por muslimant hisen matë madhe, ku e kanë në jetën e amshushme. Ndërsa jo muslimant, jo neve, na nuk gjukojmë, na nuk ndajmë, si kur kisha shka ka bon? Oh, lezër të dashur, ka bon shit blemje të parcelave, të placeve, të gjenetit. Kisha ka shit gjenet, që do në bleshti, sa metrë katërori do në qekash? Ta kontratën edhe mere, edhe hishë, rira hatë, vjethë, bon probleme, mbytën, qka të dush bon, se nderon prindin, se edukon fëmin, a e ke këtë parcel ti, shko drejtë në gjenet. Kështu ka punu kishë, o vlejdashme. Para të që ka vdek, ka shku djali, ka thonë, baba ka vdek me gjunahe, ka pas shumë makate, shumë gjunahe, cilat i ka pas qëto gjunahe kushtojnë qekash. Paguj, rira hatë se baba ka shku në gjenet. Në islam nuk ka kështu, o vlejdashme. Në islam pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, la yadkhulu ahadukumul jannata bi amalihi, tha askush prej juve nuk hin xhennet me punët e tij. Than hatta ente ja Rasulallah, tha edhe ti, tha hatta ene, illa en jetë gamedën i Allahu bi rahmeti minhu, tha veç Allahu me mbo rahmet. Kjo ishte nga modestia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që t'ju thot njerëzive se në xhenet mos mbaj mendja. E njëri kishte thon, valla nuk e di për tjerët, ama une ma merr mendja që do hi në xhenet. Tha pse? Tha kom jetu 80 vjet ka dy bajrame i kom thon. E ato bën 160. Si mos shkoj edhe ki në xhenet, kush tjetër kush? Jo vllai dash. Jo, jo, njoni kishë bo i badit 500 vjetë, në bregdet, as ka lavru, as ka punu, as fabrik ka shku, 500 vjetë ka bo i badit, ka hongër mishpeshku dhe frite në bregdet të gjenetit, të detit në falni, dhe 500 vjetë ka bo i badit. E kur dalën ditë kiametit, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ki njeri kur delën ditë mahsherit, Allahu dhul gjelal do t'i thotë o robi im, ti hes në gjenet me mëshirën time. Pra xheneti me mëshirën e Allahut, e gradat me punë tona, gradat e xhenetit me punë tua. Një ajet i Kur'anit në shkallë më lart, dy ajete dy shkallë. Sa më shumë ajete kuranore, çfarë do të hipish më lart? Sa më shumë punë mira do të hipish më lart. Po për ta trokit derën e xhenetit me rahmetin e Allahut dhul xhelal. Ki njeri kur i thot Allahu dhul xhelal thot, "Hin robi im në xhenet me rahmetin tim." Ai bën kurse spondin. Allahu nuk e din se unë 500 vjet jam fal, pse më thot me rahmetin tim? Unë e kam merituar. Allahu dhul xhelal thot robi im, hec. Hec me rahmetin tim në xhenet. O Zot, pa nuk bën të më thuash para njerëzve se 500 vjet ki ka bëj ibadet hec në xhenet. Allahu dhul xhelal thot robi im, hec në xhenet. Hec mos u vano me rahmetin tim. O Zot, unë e du me punën time, me laqet e mia, tha, binje që tuket peshoren e drejt. Wa nad'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah, do ta vëmë atë peshorën shumë precize, më precize se peshorja argjentarit, shumë precize. Wa in kanat mithqala habati min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin, edhe sa një farë e detelinës e far, edhe sa jo me qen do të vihet në peshorë. Kur e prum me laqet peshorën, tha i gatshëm të matish punën tënde, tha po Zot, 500 vjet i badet, me laqet e mija, tha, vinja 500 vjet i badet njënën antë peshores, njënin sy që ka shfridzun këtë në qitë. Njënin sy vetëm, 500 vjet i badet, vini, kure vun me laqet, njënin sy e randoj 500 vjet. Po, 500 vjet, shif, pyta ato që nuk shef. Ha? Tha, robin, për këtë sy një qitër akimo, o li kryet, jo, po për veshën, për të mira që u përmendem, ha? Harunu Rashidi kishte lip njëherë shërbetorit uj, tha ma bush një gotë uj, a jam bushi. Para se tja jep, tha, e mirë, me nuk pas uj tjetër në ruzullin toksor, veç kjo gotë, sa kishe dhonë prej pasuris tënde, u kujtu u pak, ishin, tha, më shknin, e logariti, po që se s'ka uj, e qka pasunia kur une pa uj, vdesë, tha diçka, po që se s'ka tjetër, tha e kësha dhonë gjysën e pasurisë veç t'api. Tha mirë, e mirë, para se t'apish, po t'pish, pasi t'apish ujin, ke nevoj me nëzirë, më u liru, ha? Tha, po nuk mund të nëzirësh, nuk mund të lirohesh, sa kishe dhonë nga pasuria jute, u kujtu pak, zorë, ha? Tha, e kësha dhonë atë gjysën tjetër. Tha, oj, mjerë, ore, mirë, i mjerë, tha, pasuria e mirit nuk vlejka një gotu. Gjysa për tapi e gjysa për të rahatu. Harun Rashid, emir, khalife, që kaq? Tha Allahu dhul gjelal, o robim, për këtë mira tjera, o Zot, nuk kam. O Zot, a bënd të shkoj në gjenet me rahmetin tëndë? He, robim, po unë kërë thosha? Unë kërë thosha hec, ti kujtojshë se kia amel, ha? Kjo vëlezër të dashu. Mëshira Allahu dhul gjelal, ma e mira dhunti cila është wa emma bi ni'meti rabbike fa haddith. Të mirën kryesore të Allahu dhul gjelal përmende, cila është ajo? Ajo është imani. Ajo është imani, besimi, vëllezër të dashur. Dhe raporti i imanit edhe ehli imanit shumë i qartë është në shoqëri. Çka thot Allahu dhul gjelal, si na rregullon jetën tonë? O, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha wallahi la yu'min, wallahi tha s'ka besu si duhet, wallahi la ju'min, wallahi la ju'min, treher, se ka imanin e plot. Kush ja Resulullah, tha njoni, kush është aj? Aj që flen rahat e nuk kujdeset për fqiu në vetë. Se gjumi rahata, shkon në gjaki tim, drejti, shkon timi, puna madhe për qerët. La ju min, s'ka besu. Ki Kur'an, kjo është katalogë, vëllajdash. Ajeti më i gjatë në Kur'an është cili? Ajeti borgjit. Ekonomi. Raport në dërshëqëror. Një djetare kanë pytë, qka është islami? Me pytë dikon, qka është islami? Në i tim shartët e islamit. A ishë përqëndru, tha. Islami? Islami është raport i mirë ndër njerëzor. Islami është raport i mirë ndër njerëzor. Pra, t'jemi mirë mes vete. Nuk është mjaft vetëm namazi, ajo kuptuam për ato. E shka tha Allahu dhu gjelar për me na mbajt neve raportin ton, për me mbajt raportin ton, ndër familjar, shka tha? Khajrukum, pejgamberi sallallusem tha, khajrukum, khajrukum li ehlihi, wa ana khajrukum li ehli. Tha, mëj mirë i jua, jo është ajë që është mëj mirë për familjen e ti, ajë që është mëj mirë për bashorten e ti, ajë që është mëj mirë për evladin e ti. E pas ta qka tha për femnën muslimane? Shumë qartë e kalzoj raportin e saj me bashortin. Tha, men sallet khamseha, wa samet shahreha, wa hafidhet farjeha, wa etaat zaujeha, kile leha, ajo që e falë peskoh namasë. Ajo motër muslimoni që falë 5 kohë namaz. Njani kështë thonë, një hoqë, të kjo mirë, bo gjuki një vukështu, po për para së në kënë thonë, be gratë me u falë. Jo, bre. Subhanallah. Pa, a kanë ninu? Po, për Ramazan e kemi ditë, vesh për namaz se kemi ditë. Subhanallah. Men sallet khamseha, kush i falë 5 kohë namaz, wasamet shehra, dhe mba Ramazanin, dhe erun në derin, dhe i bani tatë bashortit vetë, asaj dhe t'i thuhet në ditë kiametit, hinë në gjennet ka cila dherë të dush. Hinë në gjennet ka cila dherë të dush. E ta atë zaugjeha dhe e ka respektu bashortit. Më të regon një vla, dikun tjetër jo këtu në Zvicër, tha, i thot një shoku im bashortis, qitë ma një kafe. Por ma një kafe. Ti në punë, unë punë, se të të bëjmë kafe ti? Po pëse dhe të bëjmë në kafe? Ti punon, unë punoj, banë për vete, ti unë për vete. Ha, ta është zaglavitëm në Evropë, halis mirë, si në Evropë. Ha, pagu unë veç, aj veç, ki veç. Qka tha për raportin familjar, raporti i muslimanit me nanën, si duhet t'jese, e me babën, tha, el gjennetu tahta akdamil u me hanë. Gjennetin e kenë fund këmve nanës. Në më thonë, te i tati nënës, te respekti i prindit e ke gjennetit. Kjo është raporti, shif, raporti pra islamit, them shkurt islamit, në shoqëri, në jetën tonë familjare. Me kaqë mbaron kështu ngusht, jo, këti islami duhet me apas dertin pak ma shumë, a vlajdashu. Duhet me u bo ndihmëtar në rrugën e Allahut dhul gjela. Sa i ke ndihmu këtë din, elhamdulillah i ke ndihmu me shka, me të ndërtu me këtë objekt. Për para, shka thonjë një pleshtonë, që e kanë trashigu nga të tjere, që kanë desht të mbashtrojnë. E dini shka kanë thonë? E, një fjallë populore pleshtë dhe thënë, hënë, shtash mirë, po unë dhe thëmë se nuk ashtë konë, nuk ashtë ta mëma, jo, vishë, njerë të bënë qefi, si qëfar fjallë e mirë? Si kanë thonë, shtri këmbët sa e ke i organin. Që sa mirë? Shtri këmbët sa e ke i organin. E di kur? Kur i organin tante e pretë që tërkush? E, mo, ti bonu i zoti që i organin tante të apresh vetë sa, sa ti kesh konë. Cila është më e mirë? Me ta prejtë që tërkush, me ta kepi organin, e me ta bëtë shkurt e ti mihim ledhë kamët sa organin. E kur ta bësh organin vetë, si e bënë, vla? I shtrinë kamët dhe e bënë organin sa duhet. E kështu na kanë mbashtru neve, rini ju musliman, mësi shtriko. E, ju, ti shtekon shtri kamët sa kej organin, atër kishin dhejtë që gjemë një podrum, e se kishin bo këtë, por ju e keni matë vetën, e keni pasi i një të gatë, elhamdulillah, dhe një keni bojë jërgani, sa ju ka desh sa i një ju, elhamdulillah, ka që sa i një, ka që keni bojë jërgani. Pra kjo që, me shka bojën, kjo bojët me aktivitet, kjo bojët me ndihëm në dinin Allahu dhul gjelal. O vëllaj dashu, pares më kujtoj doktorin një fjalë shumë të mirë, një vla musliman kishte punu në Irak maherët, kur kanë punu shumë firme ndërmarjet huja. Kur kishte atë Ramazani, banesën ku kanë ndejt punëtorët i shkon edhe një jo musliman. Kur vinë koha sifirit, ki muslimani e qonë atë tjetërin sifir, tha që, që me hongër sifir, a i ngrihet jërëm, së kam su me hongër buknatën, tha jo, s'po du, tha ha, ha, ha sifir. qashtu ai rap s'kap hat diqish jerm edhe bije. Kur vi niftari hesa hungju hat, e niftari ju hongër pak, edhi niftari mi. A më thashif me kusht, më sifir të mos më ngrini ma. I than ato shokët mos e ngreth, a jo, kur të vi vakti unë ju kalzoj. Kur e sifiri prape ngriti, a i lut, o i thonë këto, nuk është i johon i ki. Mo vla mos e merë në qafë. Tha jo, jo, do të ngrej, edhe një natë, i than etja, i e ben ment. Tha unë jam ment, po ju s'jeni, tha pse? Tha unë do të ngrej, sa tjetë me ne, do të qenë sifir, se kur dale para zotit, kur beren zorë, dhe thotë, o zotë, këto se më kanë ngritë, se kisha mbajtë. Ha? Kur të beren zorë, dhe thotë, o zotë, po këto, këto hajshin sifir, mu se më kalzunë. Unë isha me një tribunë Shqipëri në fund të Ramazonit, i këshin thyrë niftar, një, 2-3 shqiptar, jo musliman. Thash pse bi keni thirr, njëri tha, kanë azhnu natën e Kadrit. Kishin ninu ato natë madhe dhe kishin ninu ata shqiptarët intelektual kishin ninu. Thash a ninut po fa inshallah Zoti na pranon. Tha natë madhe e Kadrit. Çi jo subhanallah. Ai kanë ninu natën e Kadrit se din se natë e Kadrit e madhe. Thash mbani këto se hazër qenka. Për t'i shpëtu, o vëllai dashur, për t'i shpëtu, ne sa punojmë këtë drejtim, sa i bëjmë hizmet këtij dinin, këtë aspekt. Është shumë e ngjashme me fjalën e doktorit, çati është dhimbja, çati ku dhem dhëmbi shkon gjuha, vëllai dashur. Allahu dhul xhelal i shumë mirë dini se Hazreti Merjemit ja ka çu riskun, ka se kujton, ja ka çu riskun te mihrabi. Kullama dakhala alayha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Kur shkonte Zakaria ti çon diçka, Merjemit gjente aty ushqime. Subhanallah. Prej ka këto hadha min indillah. Pse? Se Allah se nona e saj e patlon për ti shërbi kuj xhamis. E patlon për ti shërbi xhamis, e pat bo vakt, e pat premtu. Dhe ajo çka bonte, shërbente xhamis, pastronte xhamin. Një prej ulemove ka thonë, subhanallah, pse ka pastru gjamin, Allahu ja ka qurë riskun. Na nuk kemi turdhnu me ndejt me pastru gjamin, por kur kemi kohë të lirë, mirë është me afru të gjamia, me ndihmu gjamis, me pastru gjamin, pse? Se është mirësi. I shkon të ushtimi, pse pastron të gjamin. E qka do t'ishte me ato që pastron trunin, shpirtin e një njeriut, e pastron nga shirku, nga bidati, nga traditat e këqi e pastron me shka, me fjallë të mira. Më shumë ka vlerë, ajë që pastron trunin e njeriut, se ajë që pastron gjamin, se njeriu vlerën të Allahu dhul gjelal më shumë se gjaminja. Njeriu vlerë, e disa, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kjo bjan shumë e shenjtë, kjo bjan shumë e shenjtë, por një njeri me rënu kjo ben 7 here, nuk e ka gjunahin më të madhë sa ajë që mbit një njeri. 7 herë me rënu qabën, në më thonë 7 herë qabën me rënu, gjunahi është mëj vogël se me mbit njëri. Pse? Se qabën e ka ndërtu duart e njërzive, kurse njëri unë e ka ndërtu Allahu dhul gjelal. On shkriesa Allahu. Pra, cila është ma e madhe, me pastru gjamin, apo me pastru trunin e një triju ton, që e ka ngulfat gjahaleti, ka deviju. Në islam nuk ka privilegj, ka punë. Një grua, robresh, zezake, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulullah, të gjithë gjemati, muslimon të kontribojnë në gjami, unë e s'kam, tha unë jom robnesh, s'kam me qka të kontribojnë, tha, a ma jep mu një, a ma plëtson një dëshirë, tha ha, a ma lejon mu gjamin të afshi, unë të pastroj gjamin, robresh, zezake, s'ka qka të dibojnë tjetër, të pastron gjamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëroi xhamatin, tha linje xhamin se e ka marr për sipër ta pastron filon motra muslimane. Dhe ajo shkonte pastronte xhamin. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, xhamia diçka nuk ka shtë pastruar me siqerat. Than ja Resulullah, a kemi drejt fillojmë ta pastrojmë ne? Tha pse? Se ajo ka ndrujit. Tha kur? Tha filon natë. Tha po pse s'më keni tregu? Tha pa i robreshëm të mos angazhojmë ti ke puntua. Tha astaghfirullah. Ka dësh me më lajmëru. Tha, a ja din vorrin dikush prej juve? Njoni tha, unja Resulullah. Tha, hetë shumë të vorri. Shkoj pe i gamberi sallallahu alaihi wasallam, ja fali gjenazen asaj të vorri. Robreshe, zezake, ja fali gjenazen të vorri. Pse? Se ajo kish pastru gjamin. E ju që këni ndërtu gjamin, me qenë pe i gamberi sallallahu alaihi wasallam, në mesin ton, me siguri ish gëzu. Me këto pun të mira, ish gëzu. Pun të mira tonat e gëzojnë pe i gamberi. Ruheni! Ruaj një vladin juj, të mos bëjnë punë me të cilat dëshprohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Rabiatul Adawiyya ka qenë një grua e cila ka bërë shumë ibadet, ka falë shumë namaz natën, e i kanë thonë, ti s'pushon hiq, ka thonë, këtë namazin e kam qezë, të na gjithën qezë, shka bujnë vajzat, kur pregaditën për numëse, qezë, tha këtë e kam qezë, jo të lavdrohen gratë e katumë ditët mahalës, po të lavdrohet pejgamberin ditën e mahsherit. Të lavdrohet pejgamberi me namazin tim. A kemi bodë një punë që të lavdrohet pejgamberi? Inshallah kemi bodë. A kemi mundësi të bëjmë edhe mo? Kemi mundësi vlezër. Të përveshemi të bëjmë punë që të kënaqet dhe të lavdrohet pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam. Pastaj, në shtëpinë e Rabiatul Adevijës, një natë hini një djalosh i ri të vjedhë diçka. Hini të vjedhë. S'gjeti kur gjo. Hini, kontrolloj, s'pat kur gjo, doli. Tu dal ka dera, ajo dha selam, tha djalosh, ndale, ndale. A ku po shkon? Tha heca. Tha po pse erdhe? Tha erdhe të marrë diçka. Po pse s'more? Tha s'kish kur gjo. Çka më marr? Kur nisen? Tha ndale, ndale. Mos dil prej shtëpisë time pa hiç. E çka më marr? Tha ndale. Që tu tha kam një ibrik. Merr abdes, fali dy rekat namaz, merr rekat namazin me vete. Merr rekat namazin me vete, mos dil nga shtëpia ime pa hiç. Mori abdes, kuron sejdë, ajo tha o Zot, unë deri këtu e pruna deri te sejdja. Sa që e ka prej varfris, prej fukarallëkit pasuroa, mos e letë hjene për shpjet huja. Sa që e ka prej taratjilëkit, prej shprehis, pastroja shpirti në zë. Kur ungrita i dha selam, tha nona ime, ma presonte këtë tradit, kur se praktikoj? Dire qatë namaz. O vlezër të dashë, mos pash që tërse të bësh, a ki një fjallë të hajrit, që a thush dikuj? Njoni, një muslimani mirë, qa kishte bo? Kishte bo vizit karta, kartë vizite, kishte bo. Ati nuk kishte shkrujt as fax, as email, as telefon, as adres. A di shka kishte shkrujt? Shahadetin. La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. E kishte përkthy anglisht, gjermonisht, japonisht, frangjisht, në shumë gjumë e kishte përkthy. Edhe ka shkonte, i ndante ato vizit karta. Përkthimin e shahadetin. Edhe kishte shku në Japoni. Kur shkon atje në Japoni, ulet me një kafe, e i shef 4 vetë, 4 njerëz. Thot, a bën të ulu? Ani, ulu. I pyt ka pak, gjitë bën qysh janë, tek janë, dikur e pysën këtë të ti, tha unë merë me një punë, ha? Tha me shfarë, kur i pa në të kartët, kujtu në të pela për patika ka ardhë, a për tekstila, për plastika, ha? Si shkojnë neve, si shkojnë atje. Kur e pa, e shka në kjo? La ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah. Nuk ka Zot pos tjetër, pos Allahut, pejgamberi është dërguar i dërguar, Muhamedi është i dërguar i tij. Edhe japonisht tha, merre këtu japonisht, tu e lexuat. Allah Allah. Për herë të parë e këshiri, ata marr tha njoni, tha po unë ta jap, merre. Edhe ati tjetri, tu të katërvi, dha ka një kartë vizite, tha, ti tha, ati të pari tha, ti e ke emnin Ebu Bekr. Ti tha e ke emnin Omer. Ti e ke emnin Osman, ti e ke emnin Ali. Tha mbaj me të tha, thuj, thuj, ti e ke emnin Ebu Bekr, a i thot, unë e kam emnin Ebu Bekr. A ti qëtë tha, hën thuj, për hatër, misafir, hën thuj Omer, unë e kam emnin Omer. Ti e ke emnin Osman, ti e ke emnin Ali. Për hajri qofshin emnat, mirë një parasysh këto, se inshallah jashif një hajri. Edhe unë dajtë. Mas një kohë, ki shkon në haqë. Shkon në haqë. Ullet, falë dyre qatë namaz, ullet, shef një njëri për falet. Allah, Allah, si kur qaj që e këmë pa atje. Kur jep selam, tha selam aleikum, aleikum selam. Tha si e ke emnin, tha Ebu Bekr. Allah. E qitri tha selam, tha e në këtë ki, tha kjo është Omeri. Tha po Osmani dhe Aliu, shte ki, tha Osmani Aliu që e ku lexojmë Kur'an. Kur shkoja ta lexojmë Kur'an? Tha, si e një bo musliman ju? Kur i një bo musliman? Tha, filan date. Po si e një bo hefa? Ka ardhë një njëri në i ka dhënë do vizit karta. Dhe në i ka ndru emnat. Dhe prej atëherë kemi fillu me mendu, edhe kemi pranu fel, dhe Zoti ka shkurit më ardhë në haqë. Tha, me pa e njëfni, tha, shumë i ka ndjati. A i njëri që ka e ka bo këtë mirë, ty shumë të ka ndjati. Tha, mos e ki vla, a ju buskeshë. Të e këshirë edhe pak të folë, unë ngritën e përqafunë, thanë, po ti bre qenë ke bre vla, shi që shka ke bon, a shi shka ka bon? A është punë e madhe kjo? A kushton shumë? Pra vlezër të dashëm, kunu ensarullah, bahni ndihmus të Allahut në rrugën e ti, që Allahut në gjelar nuk ka nevojt, bon, të ndihmush Allahun, Allahu Dhul Gjelal nuk ka nevoj, por Allahu Dhul Gjelal për raportin ndër njërzor, që ka thot, u emen ju kridu Allah e karden hasenen, a i që je puha Allahut, a i që je puha Allahut, Allahut s'ka nevoj t'i apruha, pa a i që je puha për hirtë Allahut, a i shpërblehet nga Allahu Dhul Gjelal. Uhaja me mirë, cila është fjale e mirë, fjale e dinit, raporti jonë me fejen dhe raporti jonë në shoqëri jo shumë i madh, ato shka kemi thonë ne është shumë pak, ato shka i kemi qëllu, inshallah, është prej Allahut Dhul Gjelal, ato shka i kemi gabu, është prej dopsis tonë, edhe për fund, kure kanë pyti imam Jazamin, rahimahullah, o imam ka thonë, sa ke kuptu nga Kurani, imam Jazamin tha, unë këm kuptu nga Kurani, sa ngre maje gjelponës uj nga deti, maje gjelponës uj nga deti, qaq, ne sa kemi thonë, lidhe me këtë temë, ma pak se ajo, qka ka thonë imam Jazamin, me gjitha to, nëse kemi për Allah, Allahu na shpërblej neve dhe juve. Por juve do t'ju shpërblej, un kam bindje dhe boj lutje që juve t'ju shpërblen më shumë se ne, pse? Se ju jeni shkaktar, siç tha efendiu. Ju jeni shkaktar për ardhjën tonë, ne jemi bon hazërgji, megjithatë inshallah nuk pritojmë për me marr pjesë në këto tubime të bukura dhe inshallah Allahu Dhul Gjelal, kështu siç jemi, na bashkon në Xhennetul Firdaus. Allahu inshallah na shpoton neve dhe vladin ton, dashamirët ton, nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe ahiretit, na shpoton nga azapi i xhehenemit, na gëzon me rahmetin e vet në Xhennetul Firdaus. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa Allah ya halal ya halal ya halal ya halal ya halal ya halal Selamatna kimife Allah ya halal ya halal ya halal Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa salatu wa salamu ala al-mabuthi rahmeten lil alamin Të ndëruar vëllezër U përshëndes të gjithë dhe me përshëndetjen e ngrohtë të islame Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu është një knatësi e veçan që sonte të jem bashk me ju Në diaspor, në Zvicër ku t'jeni t'bindur se asnjëherë ndoshta nuk kisha menduar se Allahu fuqiplot do t'na kishte takuar me kaq vëllezër tanë në fe dhe në komp. Dhe kjo me të vërtet është një dhuntia Allahut për të cilën duhet t'a falenderojmë Allahun, por njëkohësisht t'i falenderojmë edhe organizatorët të cilët na kanë tubuar në këtë mbrëmje të bekuar dhe lusim Allahun Gjeleshanu që për tërë meritat, shpërblimet e këti tubimi, Allah inshallah të gjithë dhe tu shpërblen e posaçërisht organizatorët e kësaj tribune. Të nderuar vëllezër, mendoj se më së rëndi është kur të flasësh në fund, e sidomos kur të flasësh para profesorëve tu të cilët të kanë mësuar. Por e tjeni të bindur se nëse do të flasim diçka dhe do t'ja qëllojmë, ajo do t'jetë merit e hoxhallarëve tonë të nderuar të cilët folën para nesh, dhe ne shpresojmë që me disa fjalë të shkurta ta përfundojmë këtë tubim, ashtu si që kam parapa edhe organizatorët. Me disa këshilla, me të cilat inshallah bidhnillah do të dalim me disa orientime pas këtyre udhëzimeve, këshillave dhe porosive të arta të cilat u drejtuan hoxhallart e nderuar. Të nderuar vëllezër, temën që e kanë zgjedhë vëllezërit për ta diskutuar sonte, ashtu si që tanë hoxhallart, është një temë tepër e gjatë dhe e gjërë, por unë do të doja që të përqëndrohem në disa çështje. Nëse do të donim të dinim se si feja mund të ndërton shoqërinë, neve kemi obligim që të kthehemi në shoqërinë pagane, ignorante, të cilën e ndërtoi pejgamberi alayhis salam me besimin, me islamin. Shoqëri e cila ishte sikur se një fshat apo qytet të cilën e ka kapluar një termet dhe në të nuk mund të vëresh asgjë tjetër për vetëm se gërmavat e ndryshme të cilat i ka shkaktuar ajo dridhje dhe ai termet i madh. Nga se në atë shoqëri të nderuar vëllezër, zemrat e njerëzve ishin të mbyllura dhe të ndryshkura. Ndjenjat e njerëzve ishin të mbyllura dhe të ndryshkura. Ambicjet e njerëzve po ashtu ishin të vishkura apo mund të themi edhe të vdekura. Por pejgamberi alayhiselatu vesselam me anë të islamit, me anë të besimit në Allahun fuqiplot, arriti që ta gjejë qelsin e duhur që përsëri zemrat e njerëzve të i qelë, që përsëri ndjenjat e njerëzve të i qelë, që përsëri ambicjet e njerëzve të i gjallëron. Ne do të ndalemi në tre segmente që i përmendëm. Vëzër të nderuar, a thua mos valë zemrat e shoqërisë bashkohore përsëri kanë vdekur dhe janë ngulfatur dhe janë vullosur. A thua përsëri në jetën bashkohore ndjenjat e njerëzve po ashtu janë venitur? A thua përsëri në jetën bashkohore ambicjet e njerëzve janë vishkur? Nëse do të bënim një analizë, do të konstatojmë se padyshim, ndoshta situata nuk është e ngjashme me situatën në kohën e pejgamberit, në atë moment kur ato gërmadha të mëdha i largoi dhe arriti ta ngrit një civilizim të lartë. Por mendoj se në shumë segmente jeta jon bashkohore i ngjan jetës së asaj kohe. Nga se zemrat e shumë pushtetarve në këtë botë janë të vdekura dhe nuk ndigjojnë thirjet dhe porosit dhe kërkesat e njerëzve të raskapitur, të lodhur, të shtipur, të përdhunuar, të cilët kërkojnë liri, të cilët kërkojnë lumturi, të cilët kërkojnë jetë komode. Ndjenjat e shumë njerëzve vëllezër të nderuar janë shëndruar pothuajse sikurse ndjenjat e njerëzve në ignorancë, të cilët me duart e tyre i varosnin vajzat e tyre, të cilët nuk kishin butësi, të cilët nuk kishin mëshirë, të cilët nuk kishin rahmet ndaj njerëzve e çka të themi mendaj kafshëve vëllezër të nderuar. ambicjet atyre njerëzve ishin të venitura, të kalbura, dhe ne e dim se shoqëria mekase në të gjitha aspektet vëllezër të nderuar ishte e mbrapambetur. Ne nuk do ta zgjasim nga se e dim që jeni të lodhur, por vëllezër të nderuar, do t'ja fillojmë prej ambicjeve. A thua cilat janë ambicjet tona dhe vullneti jon, që islami ma anë të besimit i ushqen dhe i bën shumë të fuqishme dhe shumë do në të mëdha. Cilat janë ambicjet tona, le ta pyet se cili veten, cilat janë qëllimet e ti në jetën e ti, cilat janë ambicjet e ti. Ne vëllezër të nderuar, mund të mburemi që sonte në këtë tubim dhe shumë tubime tjera, pjesa dërmuese atyre që prezentojnë janë të ri. Janë të ri të cilët i ka sjellur ndoshta ajo që e tha hoxha për ta kërkuar riskun. Por ambicjet e ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam ishin mbi këto ambicje. Ambicjet e tyre ishin për ta përhapur islamin dhe për ta ngritur civilizimin islam, ishin të bindur se kanë nevojë për dituri, për atë dhe u shpërndan anë mban botës për ta kërkuar atë dituri dhe atë mjet me të cilin do ta ngritnin civilizimin islam. Ju të gjithë vëllezër të nderuar të ri, e dini se në çfarë situatë gjendet popullata jonë në Ballkan. Parashtrohet pyetja dhe ju më së miri e dini sa përqind prej të rive të juaj janë në universitetet e Zvicrës, Gjermanisë dhe Austrisë, vende për të cilat jo që na kanë ndaluar pejgamberi që të shkojmë në bankat e universiteteve të tyre të mësojmë, por bile edhe na kanë nxitur, na ka stimuluar duke thënë el hikmetu dalletu l mu'min ejne ma wajada fa huwa haqqu biha. Dituria, urtësia është gjë e humbur për besimtarin. Ku ta gjen, aje ka obligim që ta përvetson. Parashtrohet pyetja vëllezër të nderuar të ri, sidomos ju, sa prej juve jeni student në bankat e universiteteve të Zvicrës dhe Gjermanisë? Neve nuk diskutohet që kemi nevojë edhe për pasuri, por t'jeni të bindur se si umet islam, në përgjësi dhe si popullat muslimane në veçanti në Ballkan, kemi nevojë për kuadra, kemi nevojë për profesionalist, kemi nevojë për eksperta në lëmit e ndryshme, nga se me keqardhje do të thamë. Apo nuk do të mazini për të madhe nëse e thamë se ne vëllezër të nderuar, edhe në Shkup dhe Maqedoni, edhe në Prishtinë dhe Kosovë, në Tiranë dhe në Shqipëri, edhe atje kemi muratorë. Por dallimi është që ju i merrni 5.000 euro, ato i marrin ndoshta 100 euro. Por ajo që nuk na mundsohet neve atje, është që ta ndjekim mësimin, arsimin, a kurse juve këtu u mundsohet një gjë të tillë. Nëse do të organizoheshi, nëse do të kuptonit prioritetin e popullatës tonë. Ambicjet tona janë të ulta, vëllezër të nderuar. Unë mendoj se nuk janë të gjithë ata nga gurbeçarët të cilët kur vinë atje, me një dasëm dëshirojnë të kompenzojnë mungesën nga vendlingja, me një sunetim dëshirojnë të kompenzojnë dhe të tregojnë se janë bërë faktor, duke bërë darsëm 20-30.000 euro apo më tepër, apo duke bërë sunetim 15.000 euro dhe më tepër. Për çka, vëllezër të nderuar? Për të sunetuar, do të kërkoj falje atë organ për të cilën ne e dim se çka është suneti. Sa po japim për të sunetuar kokën dhe zemrën, o vëllezër të nderuar? Në momentet kur ajo po infektohet ditë dhe net me anti ideologjive të huaja të cilat ndikojnë tek ne. Parashtrohet pyetja, sa janë fondi, sa është fondi i xhamatit të Zvicrës, sa është fondi i xhamatit të Gjermanisë dhe kështu me radhë për me imbrojt të rritë të sunetuar nga infektimi i mendjes dhe zemrës. Qeni të bindur se suneti është gjë e shenjtë, por nëse infektohet të rive tanë, mendja dhe zemra, mendoj se sunetimi nuk do t'i kushton asgjë. Për atë vëllezër të nderuar, ambicjet tona duhet të ngriten. Ne çdoherë si popull, mendoj se kemi potencial, mos të bëhemi çdoherë pasues, mos të bëhemi çdoherë lyps. Ne i shikojmë ndoshta programe turke, ku garojnë turqelit, se kush do të sponsoron student, kush do të sponsoron jetima, kush do të sponsoron fëmijët e dëshmorëve. Parashtrohet pyetja, a edhe ne duhet të i drejtohemi me lutja atyre që të i sponsorojnë jetimat tanë, që të i mirëmbajnë fëmijët e dëshmorëve tanë, që të i stimulojnë dhe të i mirëmbajnë studentët tanë. Unë mendoj se ne sikur se ta kishim kuptuar rolin e besimit dhe islamit, i cili ka ditë prej ashabëve të pejgamberit të krijon një shoqëri e cila potencialin e vetë ka din të orienton drejt qëllimeve të larta. Ka kemi orientuar potencialin ton ne vëzër të nderuar. Ka një vetur të 2009 apo 2010, ka një vill të cilën do të ndërtoj në Tetov, Gostivar, Stru, Kërçov dhe diku tjetër, dhe te cila do të shkoj vetëm se 2 javë, apo ka disa ideale më të larta. Neve kemi nevojë që besimi jonë vëzër të nderuar të ngrit idealet tona dhe ambicjet tona, të bëhemi të pavarur, të jemi kreativ, të merë shembol ndo një popull prej neve se kemi qpik dishka të rëndësishme dhe me vlerë dhe me shqiptarët, e jo të bëhemi të varfur, përshkak se jemi të varfur në iman dhe gjdoherë të shikojmë se nuk po në ndihmon bota arabe, nuk po në ndihmojnë turqit, nuk po në ndihmon kjo dhe ajo. Jo vëllezër të nderuar, si çdo dietar i shjuar Yusuf el-Kardavi, përderisa nuk je zhytur në brendin e tokës për të parë se a ke ujë në tokën tënde, të ndalot të ingritish dur dhe të lipi Shqipre Allahut fuqiplot. Por neve dëshirojmë më letë është të i drejtojmë të tjerve, të kërkojmë prej tjerve se sa të i përvelim krahrat ton vëllezër të nderuar. Zemrat tona janë të venitura, zemrat tona vëzër të nderuar janë të sëmura, zemrat tona janë të pëthuese të vdekura. Kemi nevoj për një reform, atë reform e bën besimi mësë mirti, dhe unë shpresoj që nga porosit e o gjallarve të cilët indigjuat, që të gjithë të dalim me një konkluz se besimi duhet në bënd të fuqishëm, besimi duhet të ingrit idealet tona, besimi duhet në banë që të sakrifikojmë dhe të ablejmë gjërën më të shtrejnë të Allahut. Ajo është gjeneti, si që ka thonë dhe pejgamberi a.s. Ela inne silat Allahil ghalia, dijeni dhe binduni se artikullin që e posedon Allahu është i shtrejnë, ela inne silat Allahil gjenne, ajo është gjeneti. Ajo nuk kushton sa një Mercedes, asa një Golf, asa një vill, apo një shtëpi, ajo kushton më tepër. Ajo mund të blehet edhe me shumë pak, si që ka thamë pejgamberi a.s. i të kunnare ole u bishik kitemre, frigojuni zjarit të gjenemit duke e dhanë qoft edhe një gjysëm të hurmës, edhe një gjysëm franki, edhe një frank për jetimin, për studentin, për ardhëmërin e popullit tonë, si që kanë thanë vëzër të nderuar, do të apërfundoj me fjallën e Ebu Dardas, Rahimeullah, i cili po thuj se i kishtë e bënd 80 vjetë. Qerpisht e ti kishin filluar po thuj se ti binë. Disa të ri e kishin pasë po e mbjellë të një dru të arës apo të hurmës që frytet i e pas 20 viteve. Dhe e pyten dhe i thanë, ja Ebu Darda, qka je duke bëmë, se po e lodhë dhejten, kur je i bindur se frytet e këti druni nuk ke për me ishi ju, qka i tha Ebu Darda, ja Rahimullah, një njeri që edukoj pengamberi, e frimzoj pengamberi me besim, qka do të më gjenë mua, nëse generatat e arshme i hanë frytet e këti druni, a kurse mua më mbeten se vapet. Vlezër, një popull që din të investon për ardhëmërin, a i ka edhe ardhëmëri. Një popull që din të investon vetëm se për diçmërin e vetë, ai populli është i gjikuar me vdekje dhe unë besoj që ne nuk kemi pra tyre nga se e kemi shëmbëtyr për nga mberin, ashabët e për nga mberit, Allah në mund softi ndjekim ata dhe të në rinjall me ata dhe të në banë si kur ata dhe të jemi në gjennet së bashku me ata. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقا حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا ألفيت على الحسن العبقا فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوي نزقا كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقاء ألفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا يحوي نزقا.